En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er jo helt grundlæggende, at man er vokset op med, at hvis man er i livsfare, så ringer man 112, og så er der nogen, der tager telefonen med det samme. Katrine Jo Andersen har sammen med kollegaer i over 3 måneder gravet i historier om Region Hovedstadens akutberedskab. Og det viser sig, at det ikke er alle opkald til 112, der bliver besvaret af vagtcentralen. Efter vi har brugt måneder på at afdække det her, så kan jeg oprigtigt godt være i tvivl om, om jeg vil få den hjælp hurtigt nok. Katrine fik medarbejdere i akutberedskabet til at indsamle dokumentation om mistede opkald. De affotograferede tal for 29 døgn de seneste 3 måneder, og i de døgn var der mindst 2.482 mistede opkald. Hvis det handler om hjertestop, så hver minut, der går, der forringes chancen for at overleve med 10%. De første dage af september mislykkedes hvert femte opkald til 112. Det bør bare slet ikke ske. Hvordan er det gået så galt? Og hvem har ansvaret? Berlingskes undersøgende journalist Katrine Jo Andersen er min gæst i dag i Pilestræde. Jeg hedder Helene Holst. Velkommen til. Katrine Jo Andersen, velkommen i Pilestræde. Tak. Du har sammen med Ida Nygaard gravet skandalen om 112 i Region Hovedstaden frem. Hvad er det nyeste, der er sket i historien? Der er hele tiden udviklinger i den her sag, men det nyeste i den her uge er, at vi har været ude på vagtcentralen, der ligger ude i Ballerup, og så har vi fået et interview med direktøren for hele butikken, Freddy Libert. Og det er ham, der først og fremmest har ansvaret for de problemer, I afdækker i øjeblikket. Han er den øverste ansvarlige i akutberedskabet, ja. Hvad siger han? Jamen, han forklarer, hvorfor der er så mange borgere, der har ringet 112 i Region Hovedstaden, og ikke er kommet direkte igennem til vagtcentralen, som kan sende en ambulance. Han forklarer, at de er blevet overvældet af den aktivitet, der har været i samfundet efter genåbningen i forsommeren. Han erkender også, at man tog fejl, at man troede, at det her ville være midlertidigt. Man troede, at man havde opnormeret, at man havde sikret sig de rette ressourcer, da det her begyndte at stikke af i sær juni måned, hvor man havde 1.000 mistet opkald på en måned. Fordi det, der jo sker, det er, at det fortsætter i juli måned, det fortsætter i august, og det fortsætter også ind i september. Ja, fordi det er jo virkelig ikke et midlertidigt problem, I har afdækket. Lad os lige prøve at gå helt tilbage til begyndelsen. Hvordan kom I overhovedet på sporet af historien? Det starter egentlig med, at jeg sidder og læser en artikel om en ambulancefører, der hedder Mikkel. Og Mikkel har valgt at opsige sit job i Region Hovedstaden, og i stedet for har han fået arbejde på Fyn. Så nu skal han køre 270 km til og fra arbejde hver eneste dag. Og da jeg læser det, så tænker jeg, der skal alligevel noget til, før man hellere vil køre 270 km til og fra arbejde, end at arbejde der, hvor man bor. Og Mikkel beskriver i den her artikel arbejdsforholdene for ambulanceredderne, og han kommer med en række kritikpunkter. Og så søger jeg egentlig en bred aktindsigt. Jeg søger blandt andet i responstider, og hvor hurtigt kommer ambulancen frem, den slags ting. Men der er især et dokument, som er interessant. Det er et referat fra et direktionsmøde mellem Hovedstadens Beredskab og Akutberedskabet fra 25. juni 2020. Og der er der sådan et afsnit, hvor man snakker om mistet opkald. Der står, at man har haft 600 mistet opkald de seneste 18 måneder. Det er godt nok mange. Ja, det er rigtig mange, og da jeg ser det, så tænker jeg, hold da op, 600 opkald er ikke kommet igennem til vagtcentralen til 112. Og det, der også står i det her referat, det er, at udfordringen, som man kalder det, senest resulterede i en episode, hvor en person lå fastklemt under et tog i 3 minutter, før det her opkald kommer ind på vagtcentralen. Det er 3 meget lange minutter, hvis man ligger fastklemt under et tog. Ja. Ved I, hvad der ender med at ske i den sag? Nej, vi har spurgt ind til det. Vi har også spurgt akutberedskabet, men vi har ikke fået flere detaljer om sagen. Hvad gør I så? Du læser det her dokument. Hvad sker der som det næste? Jamen, så begynder vi at tale med folk inde i akutberedskabet, medarbejdere, der sidder og besvarer borgernes 112-opkald. Og de fortæller til os, at 600 opkald på 18 måneder lyder som meget, men det er blevet meget værre siden da. Det er blevet værre end de 600 opkald? Ja, det vi taler med dem i maj og juni, siger de, efter genåbningen de seneste måneder, har vi dage, hvor vi oplever måske 40-50 mistede opkald om dagen. Og senere hen, da vi graver videre i det her over sommeren, så er der jo dage, hvor vagtcentralen har op mod 200 mistede opkald i døgnet. Vi spørger akutberedskabet, hvor mange mistede opkald de har haft siden sidste år. Og de svarer, at de ikke har tal for 2021. Men de medarbejdere, vi er begyndt at tale med i akutberedskabet, de mener ikke, at det kan være rigtigt. Fordi foran dem ude på vagtcentralen, der hænger der sådan nogle store skærme med statistik. Og en af de ting, der bliver målt, det er mistede opkald. Så hver eneste dag kan de her medarbejdere sidde og se på, hvor mange mistede opkald, der tikker ind. Og Ida og jeg, vi beder dem om at tage billeder af de her skærme for at dokumentere mængden. Så I allierer jer faktisk med medarbejderne? Det gør vi. Så de tager billeder til os, inden de går hjem fra vagtcentralen omkring midnat og sender dem. Og vi samler faktisk materiale for 29 døgn. Og på de 29 døgn, fordelt over 3 måneder, er der 2.482 mistede opkald. I kommer også i kontakt med en helt særlig kilde. Kan du ikke lige fortælle, hvem det er? Det er Peter Bennicke. Peter er vagtleder ude på vagtcentralen. Det vil sige sådan en driftsleder på gulvet uden medarbejderansvar, men sådan en slags blæksprutte, der skal sørge for, at det hele forløber, som det skal på sådan en vagt. Jeg er driftslederen for ED2. Det er den sundhedsfaglige del af ED2. Så når alarmcentralen stiller opkald videre til den sundhedsfaglige, enten sygeplejerske eller paramediciner, jamen så er det mig, der har driftsansvaret. Så det er alt fra at skulle supervisere en eller anden opgave til at skulle lytte med på et opkald for at vurdere, om det er den rigtige hjælp, der kommer ud. Peter spiller en helt særlig rolle, eller vagtlederen spiller en helt særlig rolle, når der er mistet opkald. Fordi det er ham, der får besked bagom systemet på, at der er opkald, som ikke er kommet igennem, og som de skal reagere på, og som de skal sende en ambulance til. Når man ringer 112 i Region Hovedstaden, så kommer man igennem til en alarmoperatør på alarmcentralen. Og den person viderestiller opkaldet til brandvæsen, politi eller ambulance. Den person er ikke nødvendigvis sundhedsfagligt uddannet. Den person kan ikke vurdere patientens tilstand. Den person skal egentlig bare finde ud af, hvor befinder du dig, og hvad har du brug for af de her 3 ben. Hvis borgeren har brug for en ambulance, så stiller alarmoperatøren borgeren videre til vagtcentralen ude i Ballerup. Og her sidder der sygeplejersker, lægeassistenter og paramediciner klar til at tage telefonen. Det er dem, der kan vurdere, hvor alvorligt er det her, og er der brug for en ambulance. Det er også her, de mistede opkald opstår. Fordi alarmoperatøren forsøger at stille opkaldet videre, så en omstilling løber ud efter 22 sekunder. Og hvis den ikke besvares, så tæller det som et mistet opkald. Så forsøger alarmoperatøren igen, 22 sekunder. I mellemtiden venter borgeren i røret. Hvis du ikke kommer igennem anden gang, så kan alarmoperatøren sende en digital besked bagom systemet ind til vagtcentralen. Her vil der typisk stå en adresse og helt kort, hvad det handler om. Der kan stå blødning, fald, sygdom. Så skal vagtcentralen reagere på den her blanket og sende en ambulance. I særligt alvorlige tilfælde kan alarmoperatøren også vælge at beholde borgeren i røret, padle, sige, vi forsøger igen, vi forsøger igen, hvis det for eksempel drejer sig om et hjertestop, og samtidig ringe direkte til vagtlederen på vagtcentralen og sige, I skal sende et respons. Og her er der så et andet problemstilling, og det er, at alarmoperatøren jo ikke er sundhedsfagligt uddannet. Det er måske nemt at vurdere, at et hjertestop er alvorligt, men er det nemt at vurdere, at en blødning er alvorligt eller et fald er alvorligt? Jeg skal lige forstå det rigtigt. Der bliver jo sendt en ambulance, når opkaldet ikke går igennem. Selvom de måske ikke er sikre på, at jeg står i en situation, hvor en ambulance er nødvendig. Men hvis der bliver sendt en ambulance, hvad er problemet så? Ja, det gør der, og det er godt. Det er et godt sikkerhedsnet. Men der er tre ting at sige, og det er dels, alarmoperatøren er ikke sundhedsfagligt uddannet. Det er hverken, han hverken kan eller skal vurdere patientens alvorsgrad og kan overse, overhøre, at det her er alvorligt. Den anden ting er, at ambulancen vil blive sendt afsted med forsinkelse. Det kan være forsinkelse på nogle sekunder, men det kan også være forsinkelse på flere minutter. Medarbejderne fortæller til os, at de nogle dage først får ringet tilbage 2, 3, 4 minutter senere til borgeren, og først får sendt en ambulance 2, 3, 4 minutter senere. Og de her 2, 3, 4 minutter, de kan jo være ret afgørende. Man ved, at ved hjertestop, der betyder hvert minut uden behandling, at dine chancer for at overleve forringes med 10%. Den tredje ting er, at medarbejdere fortæller til os, at dage, hvor der for eksempel er 100-200 mistede opkald, så sendes der ikke altid en ambulance, når de får en digital besked om, at man har mistet et opkald. Det kan de ikke. Det handler også om ressourcer. Hvem skal man prioritere? Og der er ikke altid tid eller ressourcer til at sende ambulancer til hvert og enkelt af de her opkald, inden man kommer i kontakt med dem. En af de dage, hvor vagtcentralen er allermest lagt ned og mistet opkald, det er 3. juli. Danmark spiller EM-kamp mod Tjekkiet. Københavnerne er ude i gaderne, de fester, de er glade. Der er rigtig mange, der ringer 112. Vagtcentralen mister 277 opkald over 30 timer. Og Peter Bennicke, han er på arbejde den aften. Og lige præcis den her aften, der vi er ikke fuldtallige. Vi er ikke de her 8, som vi kan være. Vi er det, som jeg husker det som om, at vi er det, vi er normeret til at være. Det jeg tror jeg, det er 6 sundhedsfaglige. Og de skal så være 3 disponenter, og er i det her tilfælde kun 2. Altså, jeg har ikke nogen muligheder for ligesom at afhjælpe travlheden. Jeg kan ikke indsætte flere sygeplejersker eller paramediciner eller ambulancebehandlere til at tage telefonerne, for jeg har simpelthen ikke nogen. Den eneste mulighed, jeg havde, det ville have været at nedlægge en af de lægebiler, der kører rundt på gaden, hvilket jo bare ville flytte problemet fra et sted til et andet. Efter fodboldkampen ligesom er fløjtet af, og Danmark er gået videre, og det er rigtig dejligt. Vi har ikke rigtig så meget tid til at nyde det, fordi at vi simpelthen bare bliver løbet over ind. Du siger, det er mere end 600 opkald, der bliver mistet på 18 måneder. I finder ud af, at problemet er endnu større. Hvor stort er det her problem? Vi har siden fået tal på, at man i 2021 alene har mistet over 6.000 opkald. Her er det vigtigt at sige, at et mistet opkald dækker over alt fra en forsinkelse på 24 sekunder for eksempel, til en forsinkelse på flere minutter, til en forsinkelse, hvor borgeren først skal ringes op. Og så dækker det også over tilfælde, hvor man ikke får fat i borgeren. Der kan være mange grunde til, at folk ikke tager deres telefon, når vagtcentralen ringer tilbage. Men det er selvfølgelig vigtigt at sige, at der bliver sendt ambulancer, men med forsinkelse i flere tilfælde. Den sag, der måske illustrerer, hvad der er på spil bedst, er en sag fra forrige torsdag, hvor vi bliver kontaktet af nogle af vores kilder inden for systemet. De skriver til os, at man har haft en borger, der ringede ind om et hjertestop, og at man mistede opkaldet. Alarmcentralen forsøgte at komme igennem til vagtcentralen en gang. Det lykkedes ikke. Så forsøger man igen. Det lykkedes heller ikke. Så forsøger man at ringe til vagtlederen på vagtcentralen. Og vagtlederen sender så en ambulance. Men ambulancen bliver sendt afsted med forsinkelse. Man kan ikke komme i kontakt med borgeren. Man forsøger flere gange, så man får først fat i borgeren, der har ringet om hjertestoppet flere minutter senere. Personen ender med at afgå ved døden, og vi ved ikke, om vedkommende kunne være blevet reddet. Men vi ved bare, at ambulancen kunne være kommet hurtigere afsted, hvis ikke man havde mistet opkaldet begge gange. Og bare få minutter kan jo være ret afgørende, når det handler om et hjertestop. Man ved, at chancerne for at overleve forringes med 10% for hvert minut, der går uden behandling. Det er vigtigt at sige, at ambulancen i det her tilfælde er fremme inden for 6 minutter. Det er hurtigt, men den kunne have været fremme hurtigere. Kan vi overhovedet stole på 112? Ja, det kan vi godt. Men i et beredskab er sekunder afgørende. Minutter kan være afgørende. Og derfor så er det alvorligt, når opkald forsinkes eller mistes. At borgere oplever, at der bliver lagt på, og at de skal ringes op igen. At ambulancer forsinkes. Og tid er afgørende, når du står med et hjertestop, eller et barn, der ikke kan trække vejret, eller en person, der er druknet. Så vi kan stole på 112, men der er nogle alvorlige problemer, som nogen er nødt til at rette op på. Ja. Hvor lang tid har det her problem stået på? Problemet har stået på i hvert fald siden begyndelsen af 2019. De 30 medarbejdere, som vi har talt med, fortæller, at det er der, de ligesom oplever, at det tager til. Det kan vi også se i et påbud fra Arbejdstilsynet fra januar 2020, hvor en af begrundelserne for påbuddet er, at medarbejderne føler sig stresset over de her mistede opkald. Vi kan også se det i en korrespondance fra sidste sommer, hvor Alarmcentralens ledelse og Vagtcentralens ledelse drøfter det her, og der er en leder for Alarmcentralen, der skriver, at han har en 30 cm tyk bunke på sit skrivebord med eksempler på, at man ikke er kun kommet igennem til Vagtcentralen. Katrine Jo Andersen, der er jo også nogen, der kommer direkte igennem, når de ringer 112. Er der nogen problemer der? Heldigvis kommer de fleste direkte igennem. Men ja, der er, det går også ud over kvaliteten, siger medarbejderne, for dem, der kommer igennem. En sag, der måske illustrerer det godt, er en sygeplejerske, vi har talt med. Hun fortæller, at hun besvarer et opkald, hvor en borger fortæller, at der ligger en person på gaden, og borgeren, der ringer ind, siger, jeg tror ikke, det er så alvorligt, jeg kan ikke helt finde ud af, hvad der er sket. Samtidig så kommer der kø på linjen, mens sygeplejersken sidder og taler med den her borger. Skal hun afslutte opkaldet og tage den næste i kø? Hun ved ikke, hvad køopkaldet dækker over. Det kan være en person med en flænge i fingeren, men det kan også være et hjertestop. Og forestil dig, når du sidder og taler med de her borgere, de sygeplejersker, der sidder herinde, de er frarådet stort set alle deres sensorer. De har kun stemmen på dem, der ringer ind. De har kun, de kan lytte efter nuancer i den måde, en borger græder på, eller trækker vejret på, eller skriger på. Nuancer i den måde, en borger græder på, det er et af deres parametre simpelthen. Det er den måde, de ligesom bruger deres erfaring og deres kompetencer til at finde ud af, hvor alvorligt er det her egentlig. Hun skal lige til at afslutte opkaldet for at tage køopkaldet, men så er der nemlig en nuance i den måde, den person, der ligger på gaden, græder på. Der er et eller andet, der siger til sygeplejersken, det her det er mere alvorligt end som så. Og jeg kan ikke gå i detaljer med hændelsen, men det viser sig, at det var livsfarligt, det den person havde været udsat for, og sygeplejersken sender en ambulance med udrykningen. Hun sidder med tårer i øjnene, da hun fortæller det her til os, for det kunne lige så godt være, at hun er bare stress over, at der var et køopkald, havde afsluttet opkaldet og overset, at der var brug for akut hjælp. Det er lige præcis den måde, som de mistede opkald presser medarbejderne på, også i forhold til de borgere, der faktisk er kommet direkte igennem. Medarbejderne har jo tydeligvis været frustreret i lang tid. De er i en situation, hvor de rækker ud til jer nu. Men hvem har vidst, at det så så skidt til? Har medarbejderne sagt noget til deres ledelse? Medarbejderne siger til os, at de flere gange har gjort opmærksom på problemet med mistet opkald. Det har stået på skærme på Vagtcentralen. Det har været en drøftelse på ledelsesniveau. Det referat for direktionsmødet sidste år, hvor man taler om en borger, der ligger fastklemt under tog i 3 minutter, og hvor man skriver, at der har været 600 mistede opkald de sidste 18 måneder. Der står Freddy Libert, direktøren for akutberedskabet, som deltager på det møde. Så man har været bekendt med det her problem på det allerøverste ledelsesniveau i akutberedskabet. Men ikke gjort noget? Man har forsøgt at løse det. Man har forsøgt at opnormere, fortæller man til os. Man har forsøgt at aflaste 112 på andre måder ved at fjerne forskellige kategorier. Men man har jo ikke, man har ikke løst problemet. Men man har ikke løst det. Man har ikke formået at løse det. Man har tværtimod set en stigning, og man har set et meget, meget højt niveau fortsætte i mange måneder. Ledelsen har simpelthen været opmærksom på det her problem. Hvorfor har de ikke løst det med det samme, de får kendskab til det? De forklarer til os, at de har haft svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere. De er blevet overrasket over, at det ikke har været midlertidigt, at der har været den her aktivitetsstigning. Det er de forklaringer, vi har fået. Medarbejderne har jo tydeligvis kendt til problematikken i lang tid. Alligevel så er det først nu, det kommer frem. Har de ikke følt, at de kunne gøre opmærksom på det her, råbe op om det tidligere? Det er der noget, der tyder på. Vi har blandt andet fået en trivselsmåling fra 3. kvartal sidste år, hvor de sundhedsfaglige medarbejdere bliver spurgt, i hvor høj grad føler du, at du trygt kan udtrykke dig om forhold på din arbejdsplads? Ingen af dem svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad kan udtrykke sig trygt. Har I forelagt den undersøgelse for Freddy Lippert? Ja, han siger til os, at det berører ham meget. Han siger, at han synes, at medarbejderne godt kan komme til ham. Han er ked af, at de ikke føler, at de kan komme til ham. Har han gjort noget for at ændre det? De medarbejdere, vi taler med, siger, at de stadig ikke tør at gå til ledelsen. De udtaler sig anonymt, de fleste hos os, fordi de siger og mener, at de vil miste deres arbejde, hvis de står frem med navn. Og de er jo simpelthen også så frustrerede, at de ender med at gå til fremmede journalister frem for deres egen ledelse. Ja. Det er da ret vildt. Det er usædvanligt. Kilder i sundhedsvæsenet er ikke sædvanligvis nogen, der går ret meget til medierne. De har alle mulige tavshedsforhold og hensyn til patienterne, som de skal tage forbehold for. Så når de her mennesker alligevel vælger at gå til medierne, så er det fordi, de føler sig magtesløse, de føler sig umægtige. De siger, at de har forsøgt at gå til ledelsen. De har ikke løst problemet. De har dårlig samvittighed over for borgerne. De er glade for deres arbejde, stolte over deres arbejde, men de føler ikke, at de kan løse deres arbejde godt nok, som forholdene er i dag. En ting er, hvad ledelsen har vidst om det her problem. Hvad har politikerne vidst? Hvad har ministeren vidst? Freddy Lippert siger til os, at han ikke har orienteret politikerne om det her. Det siger han også, at han fortryder i dag. Han ærger sig over, at han ikke på noget tidspunkt følte at et behov for at orientere politikerne. Politikerne i regionen siger til os, at de ikke har været bekendt med mængden af mistede opkald. Der skal være et samråd med ministeren i slutningen af oktober, hvor vi forhåbentlig bliver klogere, og så kommer der en undersøgelse af akutberedskabet, hvor resultaterne kommer den 5. oktober. Er der nogen af politikerne i regionsrådet, der har kendt til det her? Det er vel først og fremmest deres ansvar, at det er det tætteste politiske led til den her alarmcentral? Vi har talt med en tidligere medarbejder på vagtcentralen, som har udleveret en e-mail til os, som han har sendt til formand for sundhedsudvalget, Christoffer Buster Reinhardt fra De Konservative. Og her skriver medarbejderen, at der er problemer med mistet opkald, og han skriver, at han personligt selv har oplevet, at en borger havde ringet med hjertestop, at man havde mistet opkaldet, og at han først flere minutter senere får ringet tilbage til borgeren. Han skriver også til Christoffer Buster Reinhardt, at hjælpen i den pågældende situation blev forsinket med flere minutter. Vi har fået korrespondancen udleveret, og Christoffer Buster Reinhardt svarer ikke på den mail, hvor de mistede opkald bliver omtalt. Han beklager i dag, at han ikke vendte tilbage til medarbejderen. Katrine, skal jeg være nervøs? Det er jo helt grundlæggende, at man er vokset op med, at hvis man befinder sig i en krise, hvis man er i livsfare, så ringer man 112, og så er der nogen, der tager telefonen med det samme. Jeg er ikke i tvivl om, at de medarbejdere, der sidder inde på vagtcentralen, gør alt, hvad de kan Jeg er ikke i tvivl om, at der er lavet løsninger, når man mister opkald, der gør, at der kommer ambulancer ud. Jeg har selv en søn på 14 måneder, og hvis han fik noget galt i halsen og ikke kunne trække vejret, så ved jeg godt, hvor meget panik jeg vil være i. Jeg ved godt, hvad sekunder vil betyde for mig, hvis jeg fik at vide, vi er ked af det, vi kan ikke stille dit opkald igennem. Vi er ked af det, vi bliver nødt til at lægge på. Så vil jeg være bange. I fortsætter med at grave i de her historier. Hvad mangler I at afdække? Et stort spørgsmål er, hvorfor 144 medarbejdere, hver fjerde medarbejdere, har sagt op eller er blevet opsagt i akutberedskabet det seneste år. Det kan simpelthen være, at hele roden til problemet ligger der. Det kan det meget vel være. Katrine Jo Andersen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Vi glæder os til at følge med i de næste historier. Tak, fordi jeg måtte komme. Hvis du har nogle oplevelser eller historier med 112, som du gerne vil tippe Katrine, Ida eller David om, så skriv en mail til karj@berlinske.dk. Pilestræde var i dag lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard, Niklas Larsen, Laura Nørkær Seligman og mit navn er Helene Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.